Dime quién eligió a sus padres. Dime quién eligió a sus hermanos. A ninguno de nuestros vecinos, a nadie de nuestros parientes. Cuando fuimos hijos de sangre, no pudieron escogernos. Dime quién eligió a su cuerpo. Dime quién eligió no ser fiel. No podemos elegir el color de nuestros ojos, no podemos escoger ni el color de nuestra piel. Crecí, ya soy mayor de edad. Aprendí y ahora voy a decidir por mí. Elijo vivir donde estoy. Elijo cantar para ti. Elijo quedarme aquí en este lugar con estos amigos. Elijo viajar a donde ir. Elijo sentir tu calor. Elijo vivir junto a ti en este lugar, en este momento. Eligió los paisajes. Dime quién imaginó sus sueños. No pudimos escoger el colegio de pequeños, ni las calles por donde pisábamos, ni el país donde nacemos. Crecí, ya soy mayor de edad. Aprendí y ahora voy a decidir por mí. Elijo vivir donde estoy. Elijo cantar para ti. Elijo quedarme aquí en este lugar con estos amigos. Elijo viajar a donde ir. Elijo sentir tu calor. Tema d'elecció, sempre s'ha dit que no es tria la família, no es tria on neixes, no tries qui ets, però sí que tries les amistats i la persona amb la qual vols viure. Arion Alonso, l'hijo vivir junto a ti de l'àlbum del mateix nom. Això és Musicòpolis, la capital de la música, en temes extrets a finals de 2012, com aquest de Gene Wickmore, es diu Man Like That. Okay. Eu já lavei o meu carro, regulei o som. Já tá tudo preparado, vem que o reggae é bom. Menina, fica à vontade, entre e faça a festa. Me liga mais tarde, vou adorar, vamos nessa. Noite é vida, é romano, cê está perfeita. Meu coração preparado para verte, amor. Te pido tenha paciência, que esto solo empieza. Tranquila. Si eu a besar, tres, te dos, pido uno. Você na madrugada dançar, pular até o sol raiar. Adianta, menina, te quero morada. Quero levar uma noite na madrugada. Bailar, volar, com o sol escapar. Gustavo Lima e você. Senhorita, eu sou Edna. Gata me liga, mas até balada. Quero curtir com você na madrugada. Dançar, pular até o sol raiar. Gata divina, chique enamorada. Quero llevarme usted en la madrugada. Bailar, volar, con el sol escapar. Gustavo Lima y você. Com você na madrugada dançar, pular até o sol raiar. Gata menina, te quero namorada. Quero levar meu noite na madrugada. Bailar, volar, com o sol escapar. Gustavo Lima e você. Musicòpolis, la teva ràdio fórmula musical, has escoltat a Gustavo Lima amb la companyia Dylan i Lenny i aquest en Dylan en Lenny Remix del seu Balada. Dels millors àlbums que hem rebut últimament és el Almost Always Never de Joan Shaw Taylor. La cançó que escoltem és A Hand in Love. Good to go, but oh, we're too far gone. Held our hope, but a loser's game. Break it down, what you find is only fears to blame. A little luck breaks with the measure of time. Your love was worth taking, and what's worth leaving behind for nothing more. Nothing to lose. Why tend to strive for a path you need to choose? No love, no loss, no gain without cause. Patience is a game we've all been playing. Start a call for nothing less than more. When the getting gets too good, your love on yourself a hand in love. Thank you. them where they go and watch them sink slow. Love for the lessons and rest for the flows, but you can't learn a lesson from Dash and Don't Grow. No love, no loss, no gain without cause. Patience is a game we've all been playing. Start the call for nothing less than more. Getting just too good, you love on yourself. Fortune don't matter to what heart's been bad. And I know you've had enough of the views I had to Seguim amb la música en català. Ara és el més nou de Le Croupier. És El joc del telèfon, la cançó que s'extreu de l'àlbum Lesió per tensió repetitiva. Carles Cors a la composició. S'estimaven amb ràbia, es volien amb mort. Quan un en tenia ganes, l'altre feia el sol. Els veia inseparables, vull dir físicament. Compartien l'orella ja de naixement. L'altre també el sentia i se'l feia ben ser. Compartien horaris i també auriculars. Joves amb sou precari, però això era normal. Bastonets per l'orella, amb un em feien prou. I amb tot el que estalviaven, feien excursions. Uns dies a muntanya, altres dies al mar. Està sorpresos en veure'ls nedar. Eren com dos sirenes, tan ben sincronitzats. és el tema de Chris Lake i Michael Woods amb aquesta edició del Black Funk, amb la versió radiofònica que escoltàvem a través de Musicòpolis, la capital de la música. Rimes diferents que ens aporten amb una banda que presenta nou disc titulat genèricament Otros Menesteres, tres produccions d'estudi que ha marcat una carrera ascendent i 8 anys d'escenari ens arriben amb més música, com sempre l'han fet. Sincera, enèrgica i molt personal, produït per Juan San Martín. És una banda catalana que es diu Pan de Higo i la cançó Hormigas y Sortijas. Espero que entristezca y llore el cielo. Y que acaben las hormigas a que duerman del veneno. Que tú les dejas tu gracia en mi cerebro. A que mueran secas, un disparo entre los cuernos. Soplará como un dios del viento. acabem aquest segment del nostre espai després de Pan de Higo amb Hormigas i Sorrijas, i ho fem amb la música de Transference. Aquesta banda ens presenta el seu darrer tema, es diu Witching Stone. Can you give me a sign as she froze?